بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه ورضاه عنا به في الفصل 24 من كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. وقال أبو سليمان الداراني إن في الجنة قيعانا، فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار، فربما يقف بعض الملائكة فيقال له لما وقفت، فيقول فتر صاحبي إلى آخره. وقال وخنا أبو سليمان الداراني رحمه الله. كون نيغي واخ باتاي تي غنيلو ذكر ييغور نان فيغا خامتاني موم لا الامام ابن ابي شيبه رحمه الله صلوات تينا امول بن دوما ادم لول امنا نياري نيك نيك تي بي امام خول بي نياري بارتي وا خامنا بن بي malaka mo fa nek bi ci de shaytan mo fa nek su tuddé yalla nak shaytan bi day daw roccé ku daw xamass roccé ku daw su tuddul yalla shaytan daali tek ay debeusam ci xolu nit ki après mu koy jax jaxal ba zunnun al misri radiyallahu anhu li mu wax mu nan tuddu yalla ci xol mom jasi la moy jasi talibi tuddu yalla zikru qalb Allah zikru Allah bil qalb mom lañuy mom la talibi di xexé ak sen noni ba pare mom lañuy daggé li nga xamné mom moy rek rek yi problème yiñ mëna am sen évolution spirituelle. وقال وحنا الإمام أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى من إن في الجنة تسوفي مجلب إن في الجنة لير بنيك نج الجنة بمقل رحمه الله رحمة الله إن في الجنة نيك نج الجنة قيعان أو باكتول فإذا وخمت نساء وخمت أخذ رفنك الذاكر أجي سكر في الذكر تي ذكر أخذ دي جاب الملائكة ملائكة في غرسل تي دي جنبت الأشجار غربي manam dafa am pak su reere terrain bu mak bo xamne ab tol la bu mak so yo xamantene ay wala ay tol sax sa yo xamantene ki sikar day sikar rek etio musamp fa rek amna hadith bu wax li mais hadith bobu dafa dessi war malaka nit ki suy sikar malaka bi ñu gemé ci gemin gi manam ndax xarafi lettre bati selate gogu day am ruh parce que xarafi forme bi moy zahir bi mais dañu am ruh ruh nak ay malaka lañ yo xamantene même touru xarafi lañ yor nit ki su waxe ay cadeau yu bax cadeau gogu ci bopam day nek day am ruh comme niñ ko expliquer won ruh gogu malaka lañ yi ay malaka lay doon yu sabbal borom subhanahu wa ta'ala niki nonu en même temps ci barzakh day yor forme bu rafet bu relu ñaaw la mu yor forme bu ñaaw moy li yentib sallam di wax même bu nit ki bu duggé ci bamélam da fay fekk jëfum mu yor forme lol ci alamul khayal lay amé aduna bobu du alamul khayal dañ koy wax sama alamul barzakh dañ koy alamul maana solo selon niveau yi voilà selon niveau yi exactement légui en même temps kon day malaka yi dañu genn en même temps amna garab amna lan jëmujumuy tawax ci jumuy saxal selon rafetayam ak ñaawayam ak xetam et cetera d'accord en fonction jëfu nit ki en defum wala waxam surtout wax ji ak jëf ji tamit mais fi comme zikar lañ wax non lay mel fofu mu nek fofu en même temps aljanna malaaka yi ñay samp ay drapeau ay garab al ashjar d'accord fa rubbama bari waana lo xamne wala leg leg yaqifu dana taxaw ba'dul malaaikati len ci malaaika yi fa yuqalu ñu wax la ho ñir ko lima waqafta ana lan motax nga taxaw fa yaqulu mudad wax ne fatara dafa sonu dafa tayi dafa yokkat sahibi sama borom manam malaaka bi nga xamantene mom lañ délégué won ni zikr bi su ko zikare su waxe subhanallah malaaka bob moy jëmbat garab gu tollo subhanallah manam askanon tek mom bok malaaka bob day tut jekki jekki tok waji mom da dan day zikar wax su malaaka bi taxaw rek ñu ne mala mais lutax bobu li nga taxaw ligéyo defo dara mo ne c'est que ki nga xamantene mom lañ ma délégué say pour sou zikare mo samp mom mo yokkat manam mo délaissé dal mo bay voilà mo ki quoi il a c'est comme s'il avait démissionné de son poste voilà dafa sonu dal ah wala nga and ak ciowarté zikar and ak ciowarté tout ça lele nga sonu ando ciowarté wa légui say ram tas des fois ah non وقال وحنا الحكيم الترمذي رحمه الله نكي خم منكم اوكي الحمد لله يرحمك الله يهديك الله ذكر الله ذكر ذكر تدي الله يرطب داي داي نويال القلب خول داكاي تويال داي تويال خول xam nga ratabun moy lu toy yu ratibu wala yu ratabu yu ratibu yu ratibu wala da koy toyal nu ratabu moy lu toy d'accord da koy imprégner voilà d'accord exactement c'est le mot qu'il fallait voilà denga da koy toyal lay toyal xol wa yulayinuhu ba bar da ko noyal na da koy molir day tax mu nek lu mol fa idha khala su deñe an al qalbi wal khalbi mom zikr asabatu da koy lal hazazatu nafsi tangor bakkan wa naru shahawati ak tak gam tak banex fa qasiya bu ko def nak mu dadi waw mom xol wa yabisa mu waw batay yabisa qasiya wa yabisa en fait ay ñom ñay ñep wolof waw la len di wax sauf ko bokku ñu sauf ko wutal mo gina for en fait qaswa al qaswa bi al qaswa moy comme ni xermel al qasa ah ni xermel qasala d'accord legui yabis moy lo xamantene dafa yabisa moy lo xamantene comme fini dafa ta gis nga souf ci suñ ne dafa ta ba ki da souf ci toy na bu jekki jekke ba jant bi tapé ci bu bax wala yere yere comme yere rek tam wala souf ci bu toyé jant bi tapé ci bu bax ngelaw lu upp ko ba mu waw lolou moy yabisa d'accord donc bu ndiek bi mo gëna ci wa be qasawa moy deugëray deugër wa kay day deugër wa moy deugër ki dafa wo bu deugër wa non li deugër la tuddu lay wawlu tuddu d'accord ñaar yoy duñu ben deugër ak waw wa sauf que ñaar wëñ qaswa lañ wax qaswa wa wëñ dafa wo du deug légui yéré bu toyé après mu waw wa ki lañ wax bu ci top yabisa voilà wagn dafa deuguer kon donc yere da fay wow da fay wow d'accord donc amna nuance sen digeunte gis nga difference wa gis na quoi non lay mel nak xol wa xol wa c'est vrai que xol mun na wow day wow bu metti wow bu metti yalla nti yalla mo moy yow dara mën na laal quoi voilà gaay buñ doon jangal xam fi suba ba ngone sa keur di joy et tout ça yow ça touche pas yo yo da ngay nek rek li ñiak do wax ñi la lay joy fekk bo mu hay sun ndeysaan moy jang alcorane bi di joy gaay ci dess tamit di joy et tout ça ndeysaan mu jek jek mi ñi la lay joy c'est les gars ils ont beaucoup de choses à dire non non non c'est quoi bon je sais pas en tout cas quand on donne un café aussi quoi mais bon quand on leur parle à tous gars ils barrent là aussi mais le nuit joy quoi ils doivent faire le joy les gars après que ils quittent les gars ils disent non non c'est que dany wa nan ni sen mam yi dan def ak yerente bi sallalahu alayhi wasallam lolo tax ñuy joy bon lolo ñak xam la ñak xam la deug alcorane day bu nekké comprendre nga limuy wax té bu dëgg sa borom mom warna toy sax sa xol mom sa xol bu wowul rek wa non yalla nañu yalla sam amin ya rabbi deng nga wala légui xol bi su wowé man su dëgëri té wow do mësa ba lu du punition la lan lay rapporter wam tanaat day xañu bu boba al a'dha u ciri mina taat ci top yalla lol moy conséquence moy ciri ñu du top yalla wa qala wa waxna madyan at-til masani rahimahullah li xawmako mo dafa wa mom tamit ñooñu la ben siècle xawmako xawmu siècle la mais ci ñom la bu ron xam yu magi wa soufi surtout soufi quoi wala mën na nek tamit abu madyan koku mom moy serigne ibn arabi abu madyan mel wa mom serigne ibn arabi voilà borom fuk fatul makkah wa qutbul won mom wa wa te amna ben ñu gis ben poème fi ci rimah bi voilà exactement ba muy wax ne mom xamul ben ci ben ci muy ki affaire yi muy wax ci mbiru wali voilà ben genre fontaine mune ñom fuñuy nané et tout ça dina ba ki mi nan lay def ak nan lay def bu gisenté ñom ak tamit wala ni mom sax en réalité dama yello wul exact gis nañ ko fi non wa ci chapitre 2 wa ma koy fatali wa ci chapitre 2 wa mom dafa xaw melni Abd Aziz Al Dabbah Cheikh Abd Aziz radiyallahu ta'ala wa mune aqrabu rihlatin gën ja jégué tukki takunu bu muy nek lil murid ñeel talibé bi azzikr moy sikar deug lakhas rahla moy lakhas bi gëna djégé bi nit bi ci talibé pour mu dem ci borom subhanahu wa ta'ala moy sikar bo sétlo ci jotay bi wessu tambali na di wax bo wax borom xoxo ci zikar te bo setlo ñaari jotay ci ginnaw alquran yi aya alquran yi deugural zikar ak hadith yi ci la nekkon so setlo waaw legi mi ngi dugg ci waxu wallu yi borom xoxo mi liñ wax ci zikar donc en fait par étape étape la lokoy defé day commencer ci manam ci dalil yi ëpp yi gëna dëgër jëg ci alcorane ci hadith yi voilà par manam nak mu ñëw ci borom xoxam yi voilà d'accord di wacc voilà mais ci soufi yi quoi de façon générale voilà ci borom waawa bon tout ça borom xoxam yi makki bay soufi voilà exactement ça se confond quoi voilà deng wa qala batay waxna mom batay ne wala yasludu jokk ahadun ken ila hadra jom ci hadra al ilahi gay ko jog bur yalla illa lulul bi zikri ci zikr hadra yalla ba zikr rek nga ci jokk amul benen moyen zikr rek ala bi zikri llahi tatma'innu qulub ci zikr kesse la xol bi lan di lané di dalé daluk xol moy jégué ñu yalla ndax moy sujudu xol xol day wëlbeutiku comme niñ ko waxe bu démé nak ba dal ci bénn situation kessé moy sujjot na té lolu alcorane néna ci zikkar kessé nga koy amé bu sujjoté cër yi ci dess yépp sujjot sujjur gu mat gi tax mo ñuy wax sujjur gu deggu gi waqala waxna ne mom batay man kep ko xamne damat saxna azkaruhu azkaruhu ay zikaram safat dana sel asraruhu ay mbotam wa kanat dana nek fi hadratillahi ci hadra yalla baqara ta'ala ajkaw ci qararuhu ak saxwayam deug kep ko xamne say zikar da fay dafa sax dafa continue sa mbot manam say secret sa bir sa fort intérieur day sel sel sel sel sel wit set comme ndox mu set dal sa xol day set wit sa bir fort intérieur day set bu ko defé nak sax sax way fenn rek lay nek moy ci hadar yalla ba yo fa ngay ne sa suna yaangi ci hadar yalla ba ndax sa zikr dafa sax dafa continue yalla ñu defal la bi ñu rek wa qala waxna as-subki wa as-subki rahmalahu kullu kep kullu man kep ko xamne ta sahala da nga yegeedilu da nga sagant bil ghaflati ci yegeedi walam takun te nekul alay ci mom ashad di gëna tar min darbi suyufi ci dooru jasi fowo ko kadibun aji katchula la yo ji du duke minu ci mom sheyun dara fi tariq ci yoonu nit yalla yi nang de manam kep ko xamantene da nga nek da nga sagane da nga négliger manam ci yeugudi gi nga nek sa négligence gi nga nek sa insouciance bi nga nek yow yang ci continuer manam dang ko négliger manam da nga négliger insouciance bi comprendre da nga nek ci insouciance mais nga négliger insouciance bobu te lolu nonu insouciance bobu geunul metti ci yow ke ñu la doon door ay jaasi faade ki nga xam parce que insouciance mbugal bu tar la yalla mbugal leewul doomu adamay lu geuna reey reer ak insouciance ñaari mbiri moy yi geuna reey yalla mbugale nit mo gëna met mo gëna graw sax mbugalu safara c'est que ñu bari dañ ko dul yegg rek té ñoom dañuy japp né ko fi ko yalla xañu leen seen yëf aduna yi et tout ça donc ñoom ñu ngi ci ki voilà ak ko bindu fofu dé légui nak bu fekkenté né nit ki insouciance bi mu nekké manam tuddul yalla ghafla ak yëgëti mom la négliger da ko sagane voilà motax na kullu man kep ko xamne ta sahala dafa sagane manam do ci kon gis da ci yegeedi gi bil ghaflati ci yegeedi gi mu yegeedi insouciance bobu dafa sagane ak yegeedi walam takuna te nekul manam le fait que mu sagane manam yegeedi gog nekul ala yi ci mom ashadu di gëna tar min darbi suyu fi ci ay doori jaasi foko kanbur aji katch la en réalité sincèreul ci wax jim wax ne day soobu yonnut yalla yi sincèreul ci bu ko defé lay ji du di comme sincèreul nak té deug waxon nañ lako mom moy première djégo bi moy première étape bi ok lay ji du du kemenu ci mom sheyun dara fi tariq ci yonnut yalla yi faqad deug deug qala waxna ash-shaykh abul mawahib ash-shazili radiyallahu anhu bokul imam abul hasan ash-shazili mom la fogon xam nga waxon na lako yaangi fatali ko buñ dole ci chapitre 2 bi la yakarna waaw chapitre 2 bi nak señ bi ko wa commencé wala chapitre 1 commencé na wala chapitre 1 waaw mom mom mo ñu mom chapitre 1 la won exactement ci chapitre 1 bi waaw mom mo doon jang fiqh bi ni hmm ba tax gisatu yenenbi sallalahu alayhi wasallam dem ko daan gis waaw mu doon jangal téré fiqh ba tax gisatu yenenbi waaw sallalahu alayhi wasallam bañ nan ko ah pourtant sa tarikh sa sharia la hmm mu ne waaw mais teggin bi nga waron am par rapport ak borom xoxumi hmm non ma koy fatale ko waaw kokku la won d'accord wala mom tamit mom mo togon ci jotay ni muhammadun basharun laqal bashar bal huwa yaqutatun bayna bal huwa kal yaqutatun bayna hajar hmm sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam nit la waye melul ni nit ni wa mom kay ni mu mel moy ne ab jama bu nek ci bir ay xeer boko comparé min ni wallahi bim ko waxe mu gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam dal ni li jotay buñ ko wax jotay buñ ko wax maram mu ñafa nek Allahu akbar kon day yenen ñene yenen sallalahu alayhi wasallam ramu ko amin sallallahu alayhi wasallam abul mawahib ash-shazili radiyallahu anhu bok na ci ponkalu wali ponkalu borox xam yi nga xamantene borox xam dañ leen dañ ko fonk torp surtout soufi d'accord ben masab la mazhab shafi'i shafi'i mazhab la fek nek shafi'i dañu gagne ko mun iza tarak bu baye al arif arif billah az-zikra zikr nafasan tek ben nokki aw nafsayni wala bok ci ñaari nokki qayyada day teunk allah bur yalla ñeul ko shaytanan shaytan maam da koy xirtal fowo mu nek la ho ñeul ko xarinun ak lekkale ku lekkalo mu allah bi kemaale na de wa arif billah su toge ben noy wala ñaar manam moy tam bu gatt rek ciers rek secondo a peu près secondo tudul yalla sheytaane dañu moy ñew top ko yalla dag koy top dag koy bolek ben sheytaane mu nek and ak mu skarf waru négliger lu mel non nga ni kudul arif nak mu ne wa amma dal ghayrul arif kudul arif billah mom fayusamahu ku bokul ci nandite yu mag yoy fayusamahu def nako jegal bi misli zalika ci kemuk li manam lu mel ni mom def nako jegal wala wala akhadu det def ko jappe illa lul bi misli ci kemuk daraja tayni ñaari daraja moy a peu près ay minute aw wala bok zaman jamono aw zamanayni wala ñaari jamono sax taw bu xaw yaag tut aw saatun wala bok waxtu aw saateni wala ñaari waxtu ala hasabil maratibi ci lu tolok manam ci lu askanontek al marat ala hasabi ci lu askanontek al maratibi maratabi manam moy proportionnellement ak martaba bi ñaata minute ngay tok do zikar ci lañ la koy japp wala dit wala ñaata heure ngay tok do zikar ci lañ la koy japp d'accord tout dépend ci martaba bi nga tollu d'accord motax tuddu yalla fo tollu mom moy voilà moy mer bi voilà walaw khatarat li fi siwaka iradatan ala khatiri sahwan hakamtu bi riddati lol la ki wax sayyidi umar ibn al farid radiyallahu anhu muna suma amone ben idée jek rek ben moment bu ndaw ben idée tay sans bop bo xamne djemul ci yow khatarat li fi siwaka ci lenen ludul yow yalla iradatan mu nek nam ben temps bu ndaw rek lol rot ala khatiri ci sama xel ci bu gaaw non rek rot sama xel sax won ci djamuj manam par erreur hakamtu bi riddati damay dadi atene ndek mo dama murtad genn ci l'islam Allahu akbar lolou mom la Moustapha yeuf yi ay niveau la de ay degré yi degré degré degré degré am ñu xamne Moustapha duñ tok te duñ tuddi yalla mais li nga waxon rek kérok mom life téwlu sa su ne moy nek ak ñuy ci biti waye ci bir ya nga ak yalla jeexna sa su ne nak nek ak ñuy ci zaa waye ci batine ya nga ak sa borom sa su ne lool dal la duggal sama bobbi jeexna wa qala mu waxna man kep ko xamantene mom imam abu abul mawab ash-shafi'i radhiyallahu anhu man kep ko xamne nafsiya da nga fat ak zikra zikar faqat deug deug kafara fa wedd nabi yi ci mom yalla kama kem ni nga xamantene sabata saxna fil khabar ci khabar bi moy hadith bi hadith bi la wax lol lay wax lol la wax ni mais lol moy borom lepp nak ça dépend ci martaba bi nga tollu comme niñ ko waxe ku faté zikr tuddu yalla xam nga hadith alquran sax lu ne nasullaha fa nasihum dañu faté yalla yalla faté len sen bop wala yalla balen wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusuhum ulaikumul fasiqun bulen bok comme ñi nga xamantene ci ñi nga xamantene dañoo fatte yalla yalla fatte lo len seen bop ñoo ñoy kacior yu magi te moy yifel bulen bok comme ñoo ñu bulen mel comme ñoo ñu ap motax mu tek ci la yasawi ashabun nar wa ashabul janna ashabul jannatu humul faizun wa al janna ak wa safar xam nga ne yamuñ han ok wa aljana ñoy ñi tax ñanam ci yalla boole amin qala waxna muné wa hadha ta li nisyanun ak fatla go xamantene yatlaqu def nako boyal def nako joyal ala nisyani ci tak ci fatek ghaflatil han yegedik aljahri rere billahi ci bur yalla taala aji kaaj wal ishraq ak bokale bi ci yalla gogu fatte motax ñu wax gis nga manam même ayé bi même ayé sax lool lay wax fatte gi muy wax du fatte gu nek ne dañu fatte yalla moy fatte gi nga xamantene limi tek muy négliger manam nek dans l'insouciance ak l'ignorance ci yalla ak diko bokale di bokale yalla wa ala te def nako boyal tamit batay ala ci wa te def nako boyal def nako manam dan manam def ko comprendre aussi dans un sens absolu ci ne ala nisyan ci fatek ghaflatul irade yegedik dumoyu anil haqq wal bur yalla wa tariqihi ak yonum bobu façon tamit la buñ ne tamit ay bi bu ne fatte yalla bu len bok comme ni fatte yalla wala bañu fatte yalla yalla fatte lo len sen bop wala yalla balen muna tekkeli muna tek tamit benen fatte bi nga xamantene mom moy ak jeugudi manam negligence bi nga xam wala insouciance bi nga xamantene mom moy da nga du moyu yalla ak yonam da nga du moy yonu deug wakilahuma te ñaari xet yi fatte yep moy rire yalla negligence bi nga xamantene moy rire yalla ak diko bokale ak benen bi nga xamne mom moy négligence bi nga xamantene mom moy dumoyu yalla manam wan ko ginnaw bañ hein ak yoonu yalla tamit nga bañ ko top ñaari xet yeb kilahuma ben ci ñaari yeb bu ne mazmumun luñu ngañ la c'est critiquable wa qala waxna sayyidi ibrahim al-matbuli radiyallahu anhu radiyallahu ki tamit waaw xam nga ko xam nañ ko moy serignu serigni imam ash-sha'rani dela moy serignu serignem yi d'accord voilà az-zikru mom lum wax neena az-zikru sikka asra'u mo gëna gaaw fil fath ci fath min sa'ir al-ibadat ci mbolem jaamu yalla yi mbolem jaamu yalla yi bi ci gëna gaaw ci joxe fath moy zikr neex na deg bo moy bi ci gëna gaaw waqalat waxna ne innal haqq al wir bur moy bu yalla bi deug taala aji kawji la yaqrabu du jegeñ abdan jam la yuqarribu du jegeñal abdan jam ila hadratillah ci hadra yalla bi illa ludul in istahya bu fekenteene amena kersa minhu ci mom haqqal haya ak gën jam manam deug deug deug nimu amé ci mom kersa manam lamu yello ci kersa haqqal haya deug deug lamu yello ci kersa haqqal haya wala kenn du jégué yalla hadara yalla deug deug deug deug deug deug jambi ludul su amé ci yalla kersa deug deug nam war amé kersa ci yalla wala yasihhu te du yewen lo ñel ko man du wër wala yasihhu du wër lo ñel ko an yastahi ci mu amé kersa akadhalika niki nonu manam deug deug nam waray am kersa lolu du ko meuna nek illa lul an hasala ci mu amé lo ñel ko al kashfu ak wunñeku dévoilement wara al hijab ak yekitiku ki ray li rido bi fusko wala bu jakkalo mbiri waaw kay bu jakkalo mbiri nak ci lay doga amé rido yi deñ ci lay doga amé deug deug kersa gu ma seuk gi mu wara am ak yalla borom subhanahu wa ta'ala mais tant que lolu amul du meuna am kersa deug deug par rapport ak borom parce que do gis réalité mbiri effectivement du ko xam day nek tout temps ci aduna xam nga yalla dafa feñ dayok feñ mais ci nit ku xam yalla wallahi ku nande deug day gis ne yalla dafa feñ dayok feñ de telle sorte que yalla mom moy zahir aduna bi ak yi ci nek yep ghaibu la kumpa lañ mystère rek invisible lañ sauf que ami bi manam ki nga xamne mom moy le comme des mortes sans masque ñun dañuy gis aduna bi yalla jégg gi ñu jégué lol motax ñun sax dafa tartaray go xamne gisunuko aduna bi nak lañuy gis yalla nak mom ñun ñu japp ne mom mo neub ni daf ne yalla neub aduna bi mo feñ li matériel yi et cetera alors que contraire bi la yalla mo feñ dek feñ wallahi lepp li ci dess nepp dafa neub lool nak ki meuna gis réalité bob moy ki nga xamantene ki ray dañu dindé ko rido bi tax nga gëlem ba do gis deug réalité bi mbir mi ni mu nekké dévoilement bobu ba tax nga gis yalla complètement ci mbir bi haqiqatan ne mom moy ki fi taxaw zahir li ci def batin la li ci def lan la ghaibu mystère la invisible la yalla rek ka feñ moy zahir huwa zahir xam nga waxul ne zahirun huwa zahirun bu ne won dafa feñ moy nangam feñ na li feñ le feñ mais daf ni az-zahir alif lam la ci def la para الظاهر كيفين موم كيف سادير داي داي مان رغل بوتي تاميت اكسكلوزيفيتي بي واو موي كيف موم مو فين واه والله ييمو ركو دي نيو دنجو غيس واه لا جيجين غو اوب te kon ki ray yoy la waya wala yasihhu diwen lo onel ko al kashfu wunñeku gogo warafa ak yigitiku ga hijab ki ray illa ndere bi mulazamati ci takok az zikr zikar pour nak legui yoy dañu fokk ngay takok zikar mais zikar ban zikr khol bu khol zikr khol wa qalat waxna ne wala yahsulu mom abul mom cheikh ibrahim sayyidi ibrahim al marbud radhiyallahu anhu wala yahsulu du amel ahad ñel kenn maqam al ikhlas maqamak selal ikhlas selal al kamil bu mat sik illa bi zikri lul ci zikar ci la nit ki di yegge ci maqam al ikhlas di def te yalla rek tax manam ndax xol bi day dem ba sel muy meuna def te yalla rek tax di selal fa inna li warbu war moy awwala awaluma njalbenu la nga xamantene yata jalla dana dana feñe lil abdi ñel jambi dana ko feño dana manifesté wo iza shtaghala bu fekenteene dafa yitté wo soxla wo bi zikri ci zikar tawhidul fi'l moy wétal jëfi lillah ñel bur yalla ta'ala aji kaweji premier mbir moy da ngay jek jek rek di gis ne lepp ndekata yalla koy def yow lool ngay jek gis lo gis rek yalla ngay gis muy def mom da ngay gis muy def mom legui nak yow doto gisati tan galaw li uppunaat li yep dede yalla ay dawal galaw li rek ngay gis lampe bi mi ngi tak dede yalla mokoy mokoy tal manam mokoy moy tax muy feñ muy tak ni wa nit ka ngi wax dedet yalla moy agir di manam mom moy agir ci nit ki muy wax ci kaw lolou nit ki bu defé lu bax da ci contane ndax yalla def gi mu def ci mom mbax gi gemé ci mom mom lolou lay gis yow yop da ci gis à travers yalla lepp lu ñew lu gis yalla ngay gis nit ki bula waxe lu ñaw sax yalla ngay gis ni mom mo lay won magayam ne yow jam nga du yelo wo tag jam nga en fait yow tout temps yalla ngay gis tout temps li dafa neex yalla comportement bi motax ki def ma li wala mu wax ma li wala mu et cetera yalla daf may won bopum a travers ki daf may won may kan a travers ki et cetera wax du rafet sama buñ la ko waxe yow tamit lool rek ngay gis mbaxu yalla manam yow yalla la ngay gis ci lu ne doxalin waxin lepp yalla ngay gis do gis la ngay subhanallah da ngay dem ba nga xamne manam moy da ngay wétal yalla ci jëf yalla rek kay def amul fi lenen Allahu akbar texé gep texé ñeël nak ki nga xamantene yalla dafa feñal ci mom ak mbax way ak texé di gep texé di ñeël nak ki nga xamantene soop na yalla mu feñal ci mom ak bon fa iza bu fekenteene nak legi ta jalla feñ na manifesté wono lo ñeël ko tawhidul fi'l wetaluk jef lillah ñeer bul ya rab subhanahu gatch galam tudna mak selangam kharaj day dal di genn kashfan mu nek ak wunñe ko yaqina nek ak koruté han sahwi wolif jammu ci kawnul fi'l nek jef la ho ñel ko le fait que mu dan djum di japp ne mom moy jef legui lol day den ci mom mu gis nak complètement mu wor ko ni yalla lay def Allah wa kharajata day genn aydan batay an talabi sawabi wolif sakku ak yol alayhi ci jef ji mu def ah waw comme que yalla mom feñal ci man bax def loma lu bax moma may xel mi mayma cieur yi mayma xol bi mayma bëgg bëgg gi mayma motivation bi mayma kattan gi mako defé mayma temps bi ak espace bi en fait mayuma ci dara lepp moko mom moko def manifesté wu rek à travers man kon lan la yellowé ñu dima fay ci lan la yello ñu ñu fay amul wallahi yalla ci baxam rek lañu fayé waye toute façon c'est nous qui le devons lui il ne nous doit pas exactement wallahi kon boba da ngay genn ci di sak fay yalla bu baax la Mustafa alhamdulillah alhamdulillah waanal kibri day genn tak nit ku mel non ku xam lool comprendre li day genn ci crise japp ne yow le tué quelqu'un en réalité dedet ak xép reuy deug deug nak moy bañ deug te xép ñako yor wala bok bañ deug ndax kako yor mom nga xép fu mu joggé mom nga xép mom nga japp ne non bu joggé won ci ku ko japp yow ni ku mag la nga nangoko waa le fait que mu joggé ci ki nga xamantene pour x raison dang ko doyalal li motax yalla ñala sam ñu ñara wala adbu ak aw jëf moy émerveillement auto émerveillement di émerveillé yow wa yému ci sa bop cey may ngand da cey mo romu gaaji de ci yalla dal way man way way man way hein way man way gaay di wax mané ko ci gaay mën nga ko wax s'émerveiller xalé nak mo usine ci la pété lañ wax ci la pète gaay la lañ wax war ya angistal di def wala ngay bayyi pour wut considération ci xol nit ñi dama sa bay gis na ni mu ci li lu jafé la ah lu jafé ñu bari mu ci nit man nak gis na ni c'est très difficile là parce que Moustapha def pour yalla tax wallahi ñi dañ koy wax ñu koy ñaan nak mais Moustapha lu jafé la vraiment amin ya rab mais lu jafé la yalla ñu koy yalla dafa parce que regardu nit ñi même inconsciemment des fois dañ koy baye xel wa lolu nak motax nak mou lay xirtal ci ngay continuer di zikar bo febar yep dañ ngay baye xel yalla tawhid nga wëtal yalla ci jëf te li moy étape bu ñëkk bu wëtalé yalla ci jëf après da ngay dem ci wëtal yalla ci melo après nak da ngay gis ni melo yépp melo ben na en fait melo yalla rek ka ñoo fi né té bu ñëkk bi moy la moy ak existence melo yalla la dé existence al wujud existence melo yalla la waye mom daf ko sang minde fi motax ñu existe as-sam'u deg melo kan la mu sang lako ci mbaxam al-basaru gis melo kan la du yalla mu sang lako solal la ay yereem mom yalla mu solal la ay yereem manam ay melom ay attributum ben par ben nit ki nak day dem bu gis ne ndekete fi dara newu fi ludul yalla ci paré na ci jëf yi mais légui ci melo yi la jëm wétal mel yalla nak ci melo yi bu boba nak melo yi dootu ñu amati ay contraire abadan même melo yi nga xamantene sax nek yu négatif la suñ ko melalé nit c'est parce que dafa négatif su ko nit ki melo mais fa yalla lu positif la ndax amul contraire lepp dafa mat lu demé nek ay lor xagn et cetera bu ko nit melo wé au départ manam nako yalla melo wé lolou lu mat la bu ko nit melo wé nit man au départ bam koy melo mën nako melo ci anam ko mat di loraté ak xagné mais ak yu mel non toroxala et cetera mais lolou moy lan moy melo bobu nit ki imaginer buy lor budé day lor bopam pour nit ñi jarign wala muy xagn bopam pour jox nit ñi wala muy wacce bopam ci kanamu yalla ak wacce bopam ngir baña xép nit ñi et cetera lool lan la lu positif la du deug waye bañ koy jël diko def muy jalgati nak manam légui nit ki au lieu muy lor raté nak fofu lay négatif mais melo bi ci jëmi bopam lu positif la au départ donc ça dépend ci niko nit ki di utiliser nit ki nak buy def tawhid day gis né day jël melo yépp melo yalla la mais yu mat ci mat ci anam gu mat lako yalla melo way après mu dem nak ba zat en réalité yalla rek ka fi nek ak ay melom ak ay touram ak ay jëfum ci xam nak amul fi lenen yalla rek ka fi ne lul lan ak lan touram melom yi ak jëfum yi lenen newu fi ci lay gisee yalla ci kefe mo lolou lañu tuddé wahdatu wujud l'unicité de l'existence ben existence mo fex mu yalla ak lan ay melom ak ay touram ak melom ak ay jëfum son ci le lepp amé mais téki wul né comme ni koy ñenn ñi di comprendre man yalla la ké yalla la ki yalla dëdë mais mo sofa gis na lolu defa ñi dañ koy wax té man dama def muy ki c'est que ñaka comprendre affaire rek la c'est-à-dire que dañuy dégg serigne ci di wax ben affaire wala wali di wax ben affaire ñom ñu ñak comprendre bëgg reprendre même bi bu ko waxé d'accord c'est-à-dire ben wax bu ben serigne wax am ben maqam bu mu toll am lu mu comprendre ak borom am lu mu wax voilà ñu ñu jël wax bi maintenant généraliser ko wa ba paré waxé ko no xamantene ñom ci sen manam nañ koy utiliser modul bax wala dañ koy waxé no xamné ñom ci sen bop comprendre ruñ la wax dé ték da du dugg ci kéfir bila chak ah la dëgg la xam nga ki dem di jaamu ben xërum yalla lay jaamu afat du dëgg parce que à travers xërum ni mom divinité la gis parce que lu mu jaamu lu nek lu mel nonu mën na fi nek te du ko jaamu mais divinité bi mu gis à travers lolu motax mom lay jaamu manam martaba degré bi ni manam statut la jaamu jaamuul physique objet bi en tant que tel statut bi la jaamu mais limi représenter exactement lolu la jaamu te moy divinité bi waaw muy yalla te yalla rek ko am du deug donc involontairement mais inconsciemment yegu ko mais mu ngi jaamu yalla exactement sauf que c'est à travers OK maintenant sauf que lolu nak lolu lañ ko don téré donc il fallait dafa waron am lan lié direct bi exactement alors que moi maintenant il a trouvé un intermédiaire voilà alors que y a intermédiaire bobu lay bañ lolu lay bañ lié direct lu bëgg exactement jaamu exactement donc lan moy différence entre koko ak ki wax ne diw yalla la man yalla la ke yalla la nangam nang koko lan moy différence ben la comme ça wax bi dafa reuy sax ak liñu wax sank nak liñu wax sank ak li du ben amna différence bu mak entre yiñ doon wax sank ba legui ak li gis nga différence bu mak sax bu maga mak OK yalla ñu yalla sax wa qala waxna sayyidi ali al khawas رضي الله عنه نعم تام خم واخ واو واو موم غيس نانكو لو بري سي شابتر بي تري بيان اك اوسي بي شابتر بي اك ييكو جيتو واو ييكو جيتو موم واو ني جينا نيو موم نانا بي مداومتي سي ساخو سي سببوك ساخو غي ني ساخو الذكر اك ذكر تخمرو سي لاي جيمي سي لاي فاي الامراض فيبر الباطن ييغا خامتاني نيو نيو كوجو بير ñom ñoy nek ci biir bi al batina yu neub yi febar yu neubatu yi ci chekar lay fajo wa kay min kibrin lu demé neké manam téñuy kibur reuy wa ujbin ak awjof wa riya'in ak ngistal woni faqil ak nafiq kibrin ujbin riya'in nifaq wa su'i khuluqin ak ñaaw jikko nga xala du ha su'u khuluqin fi okay ñaaw jikko wa hasad ndak iñan kiñan wa ghillin ak ger ñam jël wala wa jël alal jo momu dal wa haqd manam ak naxate dal wa haqdin ak kiñan ak mbon haqd moy mbon soxor wa koy ak soxor deng méchanceté wa hubb riyasatin ak sop ak njitu manam bëgg nek njit waaw bëgg njité da être toujours vu être toujours devant vous voilà devant la scène devant nangam yalla ñu yalla sam amin ya rabbi ha wa maylin ak jengali takbili ñeel foon yadin loxo manam bëgg ñuy foon sa loxo wallahi arab dafa riche parce que terme yi dogu deg en français quoi c'est une formulation dafa xaw spécial quoi bon réalité aussi bo xamantene peut-être ci ñom la gëna bari hein wa qiyam ak taxaw fi al mahafil ci xew yi waaw agit bo ñëwé ñu taxawal la ci xew yi ni ñu jox taxaw nuyu la tout ça jox la gëdd jox la cër et tout ça bo ñëw ñëp dañuy jox motax yi yu jara moy tan ko la doko defal n'importe qui c'est à dire c'est les plus grands frères quoi yi yépp yu jara moy tan ko la même ay phone lo xoo nit ki taxawal ko ça dépend ci kan la am na ño xamné waro en tout cas en tout cas dal moy tuddu ko man da tay kenn rek la koy defal kenn ci ande bokku kenn rek la koy defal kenn kesse duma ko defal kenen te mu ngi dund nak mom rek la koy defal duma ko defal kenen moy tuddu ko dal mo gën ci li ëpp ci nit ñi la parce que am na ño xamantene comme par exemple day gis dañoo tam tellement ku le nuyo ñaara loxo wala ku nuyo li foon sen loxo boko deful dañ lay xolat parce que mom c'est anormal lutax defuko lutax ki defuko alors que nit ki warona dem yegg fo xamantene kuko deful la boko xamé ku yeggul fofu nak ñu bañ ko defal parce que yow boko koy defal dang koy jappalé ci saxal fièvre bobu ci xolam c'est grave ja ko ci jappal même geureumaat yi ñi geureumaat ci xew yi ah ñi ngi gëreum diiw mo fi indi nangam ñi ngi gëreum diiw yoyu no xolal ñi ngi koy defal par contre mën nga ni amna ñu fi indi nangam ak nangam koku ñi ngi koy gëreum xamna bopam wala bok wallahi bo gën lo gën de wala bok kep ku fi amna ñu fi indi amna ño xamantene def nañ kep ko xamne japp nga ci mbir mi de près ou de loin ñi ngi lay gëreum tudo kan mo gën ngay jappalé nit ñi ci seen fébar xol yi ka do len di jey après wa ba paré c'est trop protocolaire wa protocolaire c'est trop protocolaire loolu ma soxna ci seen wax oui voilà maintenant vous commencez à faire beaucoup de protocole quand vous man ko det mo ne ma si man ko det defal na ko xam nga ni man wala fi keneen fi do fi deg muy def fi waxtan di taxaw di commencer di tire di tuddu ay liste di tuddu ay tour yu dul jeex lolou xam nga duma ko def fi du gisso fi kenn ko fi def fi ñun ñi lolou bokku ci okay par contre ku jugge feneen ñew diko def mom ñun duñ nako a señ bi da arrêter li ngay def te nga tambalé waxtan ñun duñ ko wax lolou c'est sûr voilà c'est ça méthode mom lay def fi mom lay def fenen mom lay def mom nagn ko baye mu def ko voilà mais ñun suñu deg mom abadan lool sax moy li gën dal moy gën parce que si tu veux tirer la couverture à toi c'est histoire de yow nga woné sa bop mais c'est aussi pour toutel wala soufel ñi nga nekkal yalla ñu yalla samra deng te ci zikkar tamit gis nga wa te ci zikkar batay tan qata'u ci lay doge al khawatir khalat ash shaytan ye ko dik shaytan ci lañu dag khalat yi shaytan xam khawatir yi ñent la gisoon na ñen ci khawatir yi khalat yi joge ci shaytan yi joge ci bakkan yi joge ci malaka ak yi joge ci yalla ko djog yalla ñenté wala té ni wër xol bi tout temps def diko tawaf tawaf ok exactement voilà dengo kon yu shaytan yi mom daf koy dag zikkar daf koy dag wa tudda'ifu té day doye dal wala bako tad'ufu té day doye di ci lay doye de wa te ci sikkar batay saxo sikkar ta doofu ci lay doye dal al khawatir tola du fad al khawatir nu du fa bari erreur ba nga xamne mais do xam sax subhan rabbi wa khawatir wa du fad xolal parfois erreur yi nga xola mais entre so ak to il y a quand même une différence énorme voilà xolal tu xolal ni bind sank et cetera non mais dafa bari erreur ba nga xamné yalla ñu wala sambra de nga wata dafa ko ci lay deedal al khawatir khalat an nafsan yati ko djuk bakkan yoy tamit day ñu doye di gis nga yoy zikkar da koy affaiblir mais duko dindi ci sasi duko éliminer ci sasi mais en fait daf koy affaiblir te lepp luy affaibliru à un moment donné day jeex wa day jeex motax nak zikkar gogou bokoy def diko saxal bu xol bi sur bu xol be tax ni wax yaangi deg comme day dag bu shaytané khalat shaytané day doyal bu bakkan ñan ño fi dess bu malaka bi wala bu yalla nit nak bu démé ba nga xamanténé bu malaka ak bu yalla rek ka fi nek moy arif mujju na nek xamna yalla nak légui mom la yénenté am alayhi salam ñu amuñu yénéni niki nonu akabira arif ne amuñu ko tamit manam té loolu par zikkar lañ koy dem amé ci la roh bi gis nga di toké tok leer bobu ci xol bi duy xol bi su jot jaxna moy sa affaire bob moy sa affaire bax moy fete nga de yow wa rek la nga sa problème wa ok deng wa qala waxna batay mum sayyid al khawas radiyallahu anhu bi mo dawamati ci saxo ci kar kesse yasulu ci lay da daqo al gham njaqare wal ham ak yitte al waqi'ani ñay ajrot ñom ñaar li nafi ne li ñi fi hadhihi dar ci gilek keur muy aduna xam nga xam moy njaqare xam moy yitte li leen wutale nak moy njaqare moy problème la bu la dal affaire bi tis la moy sa taflis quoi wa da nga am affliction voilà moy dalay laal laal na la voilà alors que xam moy yitte dafa am lo beug lol mais xamono def bam ko donc c'est une préoccupation qui en même temps est devenue en tout cas en un bel terme bu ki moy c'est-à-dire lo beug dal quelque chose que voilà. tu cherches mais dafa metti dafa jafé xamono def bam ko alors que li lula dal mbir mi nak tiss la njaqare gi dal la nak tiss ak njaqare njaqare wala muy xam njaqare muy al xam njaqare ala al xam moy yitte wala gono tiss wala xam ak xam wala xam ak xam ñaar yi di dal nit ñi likoy dakk deug deug en realité moy zikkar ñu suy zikkar lañu gis yoyep day dañ fa innal hamma naka yitte gogu wal xam ak njaqare gi fiha ci aduna gi innama li amres moy huma ñom ñaar bi qadri ñi ngi am ci dayak al ghaflati yegedi anillahi wal bur ya taala ji kawe dem ngare solo ni nga negligent par rapport ak yalla rek ci la lol di dalé lo tax yentou sansam bu wax na arihna ya bilal bis salat bilal acha nodal way ñu ñu nga fexal ñu ci julli parce que boy julli day purifier sa xol voilà setal sa xol ndax lèr gi ci wacc ci boy julli xam nga da ngay tuddu yalla boy julli da ngay zikr waxi salat le zikr boy julli zikr gog gi zikr d'ailleurs motax julli di dindi njaqare gi parce que boy julli lèr gog di wacc zikr gog day wacc ay lèr gog di wacc ci xol bi lu fa fek ci njaqare ci day dakk ko dakk day dem motax nit ki du stressé yentou sa sama sayyidna abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mamune kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam idha hazabahu shay'un faza'a ila as-salati yentou sallallahu alayhi wasallam dafa nekkon ko xamna su amone dara lu ko dan tiss rek am problème ni rek day daw gaaw dem ci julli même nit lu problème ri bu taxawé fi di julli ñaar rakka ñenti rakka juroom ben rakka et cetera le nga gis xol bi fiix xel mi nekkat mu dalat melni musul am problème melni musul am problème wa Allah gis nga Allah muy tuddu yalla rek la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah gisou la hawla wala quwwata illa billah lutax muy dak lan njaq rek tiss deug la mom deug la de kon nak fala yawlu motax sa depend rek ni nga yegude yalla rek ni ngay amé njaq rek tiss motax ay stress ak yoyu non du lolou febaru yefir la problème lay bo xamné yefir lay dal du dal julit wallahi normalement du dal julit voilà normalement amna ci solo lol c'est forage mom normalement amna ci solo voilà way des fois da nga gis ñu dal wa dama stressé dama je suis un peu stressé là mais musuma ñom le stress dañuy stress té duñu nango tuddu yalla loolu dina doy war waaw yébé tuddu yalla dañu dëkk ci stressé ba paré duñu nango tuddu yalla voilà mais stress bi day gëni continuer motax mu né fala yalla mo na bu mu ngagn mukk ala abdu jambi illa ndara nafsu bopam bakkanam iza taradafat bu fekente né tek loona alay ci mom al ghumum manam njaqare wal humum ak yitti tis yoyu fa inna li wer wor moy zalika lolu inna mali amba des moy huwa mom jazaa'un ak payla bi qadar ci lu tolok lu askanon tek i'adahi du moy gum du moy anallahu walif bur yalla ta'ala ji kawji dafa proportionnel fayla rek bu proportionnel ak photo lu ci digeunte ak sa borom ak ni mu du moy yalla faman kep ko xamne arada namna dawama saxok asrura mbekte fal yu dawim ne saxo ala zikri ci di tuddi yalla ci zikkar wallahi legi gis ko xam nit ko xam dañu way yow lutax yow gis ni sen nañ fotol da ngay re da ngay muñ rek buñ la gis bu nga mer buñ la gis nga ki hein e mer rek yow da ngay muñ rek fuñ la gis te bañu li ñu jëk gis secret bi fofu la ne saxol di zikkar wa qad dag dag qanaa dayluna ba'd al muridina len ci talibey bi majlis zikri ci jotay ak shikar sabahan suba wa masaan ak ngon mawal ghaflati and ak yegede an lay wal bur yalla taala ji kay ji fi ma ci li nga xamne da bayno ma mi ngi seen digeunte han waxtaj wa yahtaj muy atewo di laye bi hadith ci hadith bi nan iza zakara sutudde al abdu jambi rabbo borom awwal an nahar njal benuk becc gi saatan waxtu wa akhir an nahar ak mujjantaluk becc gi saatan ak waxtu rufara def na jegal law ñel ko ma bayna huma lu ci sen digeunte mune dafa am len ci talibi yi ño xamne dañuy doylo ci suba ge ngon gi dal ñu tok ci ben jotay sikar suba jotay sikar ngon waye li ci digënté bi yépp ñu and ko insouciance ci lu jëm ci yalla manam dal moy comme li gaay fook ne rek lu lañu da ngay wëzu suba wëzu fu ngon li ci digënté bi nak mom hein wala sikar bi sa wërdu suba wërdu ngon nga wëzu fa sax ben yoon mais wërdu suba wërdu ngon li ci digënté bi nak bon yaangi ci say affaire yalla dal dang koy genn ci sa programme nga doy lool ndax ne ku sikar suba gi zikkar ngon gi li ci sen digeunte yalla da la koy jegal ndax hadith bi wax lool do zikr bi sa doit permanent izdakh al-maghfirat jegalu yalla la tarqa du yek fi hajti waxtu wowo manam xam nga xolal njigal waw njigaluk yalla waw du tax nit ki jamono joju muy yek jëm ci yalla wa nihayatuha njombo tal ga nak antal haqa mom moy mu jotale al muznibu aji bakare ji bi man ci ko xamantene la yuznibu du bakare zalika bakareul zalika zamb bobu lek bakar han manam moy li geuna kawé li nit ki di am ci walu gogo moy ne nit ki mom bakar na def na bakar ñu jéggal ko tax mu fekk ji ki bakaré wul kessé d'accord moy nit ko xamné mom lay tuddu yalla ci suba ci ak tuddu yalla ci ngoti ñu jéggal ko li ci digënté bi mais li ci digënté bi xam nga du évoluer jëm ci borom mom voilà donc le vrai mot pas maximum bu am ci digg ci suba zikr suba ak gol ci moy mom lepp lu mu def ci bakar lolu lañ koy fay lolu lañ koy dindi lolu lañ koy dindi mais dañ ko koy djegal ci yalla mo amul zero day stagner day stagner exactement deng la dedet innaha nakan mom tal haquhu da fay jotale daf koy joté day joté def nako joté tul haquhu da nako jotale bi man ci ki nga xamne yafaalu da fay jëfé ataati ciop top yalla yi fafam deggal li manam comprendre manam le maximum limi am ci lolu terminus bi njombartalo dama meuna am ci lolu moy rek ne kenn duñ ko manam dañ koy jéggal bakkar manam dindi nañ bakkar bi manam kon mom mokki deful bakkar bi ño tollo mais ki ok deful bakkar bi su defé top yalla mom du tollo koko dañ ko jéggal mais ça ne veut pas dire que ni mom ak ké nga xamné mom day def lu wax ño tollo dedet waxuñu lolu. Est-ce que comprendre quoi? Comprendre là, ouais. Il y a une nios. Tibi. Voilà, j'ai que le tibi gentem. Hein? Moi, comme t'as une bonne de contravention. Quel doit le PFB? Les qui bindent le tout le PFB. Mais là, amoureux bonus. T'es qui ou le? Y a qui des lois, l'ouvre mérite bonus, il y en a trop long. Abandon. Le maximum ligne amrek moi qui bindent le lola. PFB. Lire quoi? Okay. récompense maximum moy yow dañ la dindil PV biñ la PV yiñ la narona defal yow da ko dañ ko dindil lool moy le maximum li nga mëna am ci birni voilà d'accord mais tu peux pas t'attendre à plus voilà par exemple avoir un bonus voilà deng kon na comprendre lool wa muradul qawmi nam li nga xamantene nam nitu yalla yi nak manam nitu yalla yi nak li nga xamantene mom lañu bëgg deug deug nak moy dawamu tarqi moy saxu yiit ascension spirituelle bu sax ha ma al anfasi andak nokki fil maqamati ci maqamay sa yu ñu noy di yek ci ay maqam lool moy sen objectif lool moy sen lan désir sen leit motif voilà voilà mu ngok leit motif amin wa ma zalika andak lool yep nak fala yaraw na ñom duñu gis annahum nak ñom qamu dañu taxawé bi zarratin ci zarra moy atom wahidatan bay ben rek min wajibi ci li nga xamne war na len ci haqqillah ci haqquk yalla ta'ala ji kawja andak lolu gisunu ne sax ñom taxaw nañ ci ben haqq ci haqquk yalla yi taxaw yow nga ni ki ngeen nan waaw li bu ko defé dañ duñu bindal bakkar xam nga ne waaw nangam ku koy def duñu bindal bakkar li bu moko defé duñu bindal bakkar té attention bokut ak en tout cas al amnu min makrillah manam di wolu ni yalla nara doxale jamam sa yu ko nexé wolu lolu non ne yalla meuna la djegal ba pare wol boutiku jappela fenen wa mba mu yak sa djef djodi bu ko yaké djegal gi yak du rek et cetera yalla meuna def yoy nga ñak am sécurité ci lolu manam am sécurité ci lolu mom day yak garantie yépp lolu même tariqa wit li ñu ci wax dañ lan do lan do am sécurité ci yalla fi meuna jaar ak jamam du deug wa kay moy staten nga baña am certitude bi quoi nek li bu mako def non nga baña am sécurité bi manam japp ne ah man dal de toute façon comme duñ mo bindal bakkar nangam deg na nangam kuko ci carte duñ la bindal bakkar kon nak man legui luma neex def après nga dem def ci lula neex pardon monsieur c'est l'oreille aussi nak moy certes yalla duñ bindal bakkar mais defale pour moi tout cas surtout tamit defale pour sax ci yoon bu baax bi voilà legui nak lolu mom moy problème bi ci lolu lay ñew ni mom la nek di wax manam nit ki su fekente ne da fay def manam dafa wolu dafa and ak sécurité ci problème bobu lolu day waral garantie yi mu amone dag yalla nci yalla musa legui mu dess benen problème bi moy ne and ak ne sax yalla dalay jigal mais yow ça veut dire que yow amulo ambition nitu yalla nak ñom sen ambition moy di yek maqama yi sa suné lu nek ñing koy jema def ci lu bax pour rek yek maqama yi di am ascension spirituelle permanente perpétuelle c'est encore plus fort que permanent voilà voilà ascension spirituelle perpétuelle Allahu akbar and ak lolu motax ñuy def lu ne and ak lolu yeb gisunu ne ñom amna ben akku yalla buñu matal amul japp nañ ni mataluñ ben akku yalla kama kenn nga xamne huwa lolu ma'rufun luñu xam la inda ahli llahi fanitu yalla yi wala bok inda ahli tariqi fanitu tariqa yi fanitu yoonu nitu yalla yi yal nañu yalla sam bo lañu ci ñinga xamantene dañu am volonté bobu di dem ci yalla borom subhanahu wa ta'ala hmm okay ki ambition wul dara way han wajile am silawul dara way dañ koy jéggal rek taxna muy def lu ko neex et puis manam borom bi xana du amul borom bi dafa yello ñu jaamu ko yellowul ñu mbugal ñu moy ko yalla yellowul ñu moy ko dafa yello ñu jaamu ko amin amin ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke ci cheikh mtidiane la dama barke borom teeru cheikh omar khoudadar barke teeru mi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin